gece uyumadım da dışını durdum yari. Dün gece uyumadım da dışını durdum yari. Yaslanı pencereye seyrettim yıldızları. Yaslanı pencereye seyrettim yıldızları. Ha bu yalan dünyada gün görür niceleri. Ağlama mele güne yanarım geceleri. Ha bu yalan dünyada gün görür niceleri. Ağlama mele güne yanarım geceleri. Göz arası da bir sevdanın karası. Kaş ile göz arası da bir sevdanın karası. Felek vurur kandırır yazı gelir turası. Felek vurur kandırır yazı gelir turası. Ha bu yalan dünyada gün görür niceleri. Ağlama mele güne yanarım geceleri. Ha bu yalan dünyada gün görür niceleri. Ağlama mele güne yanarım geceleri. Ha bu yalan dünyada gün görür niceleri. Ağlama mele güne yanarım geceleri. Ha bu yalan dünyada gün görür niceleri. Ağlama mele güne yanarım geceleri.